مخی آیات مبارکہ کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ پنزو وعدے کری وی او پا آخر کے دا وعدہ وی چیز بستا استاد مخالفین و پدی منز کے پورز دا قیامت فیصلکو غزدا فیصلی تفصیل ذکر کئی پدی رسط دو آیاتنو کی فاما الذين فسهر چها کسان دی کفرو چ کافر دی دا اللہ د وحدانیت دا انبیاء علیہ السلام د رسالت نے انکار کړي فاعذبهم عذاب ورک مغویتا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا پ دنیا کی والآخرہ او باخرت کی وَمَا لَهُمْ او نبید دوید پارا من ناصرین سوکم دا دیا چه بیاوے گنی دا اللہ دا عذاب نبچ کی فَأَمَّا الَّذِينَ فَسْحَرْ چِهَا کَسَانْ لِي كَفَرُو چِ کَافِرْ دِي فَأُعَذِبُهُمْ نُعَذَاب بُورْكُمْ دویدہ عذاباً شدیداً عذاب سخ فی الدنیا پا دنیا کی اغا عذاب شدید دنیا کے سدے مسلمانان بے پا جہاد کی قتل کی فقید کی بیراولی نور دا اللہ دنیاوی عذابنا و پراشی والآخرہ و پاخرت کی با عذاب شدید ورکم چغد جہنم سزادا وما لهم من ناصرین او نبی دوی دا پارسو کم دادیان چگنی دوی با دا اللہ دا عذاب نبچ کی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا او هر چا کسان دي چې ایمان وروړي یعنی الله او رسول چې قران پاک کې سویلي او په کوم خبرو ایمان وروړل ضروری دي نو پاک خبرو د ایمان وروړي اي توي آمنو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هر چا کسان دي چې ایمان وروړي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُونَ کړی دي نیک نیک عمل حاغوی چه ده شریعت موافقی رسم نی رواج نی بدعت نی فیوفیهم اجورهم نپرب ورکی دویتا اللہ اجرون داغوی واللہ لا یحب الظالمین اللہ محبت نساتی ده ظالمان سر ذالک دا دامخ کی چکم بیان دی عیسیٰ علیہ السلام بارک تیر شو ذالک دغا نتلوه للو منگ دغل رعالے کا پتابانے من الآیات دایاتننا والذکر الحکیم دو قرآن پاک کنمنو کیا انم دے ذکر حکیم دو قرآن پاک گرن نمنو دی یو پاغ نمنو کس دے ذکر حکیم نے ذالک ادا نتلوہ للمگ دے لرا علیک پتابانی من الآیات دایاتننا والذکر الحکیم او اغا نصیحت چی دا حکمت نڈک دے ذکر نمراد یو قول داو چی قرآن پاک دے او دیتا حکیم علی وئی حکیم کلا ماخوذ وی دے احکام نا او دی کتاب تا محکم کتاب ہوئی یا حکیم ورتولی ہوئی چدا دا ہر قسم باطل نا ممنوع دے یعنی ساتل شوے دے او چا دا ذکر حکیم تفسیر دے دے کی پلوہ محفوظ سرکڑے وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ او اغا نصیحت چه ده حکمت نڈک لے انما مثل عیسیٰ بیشک مثال لحضرت عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنیز ده اللہ کا مثل آدم فمثل ده حضرت آدم علیہ السلام نے دا یو بلا وجہ ذکر کئی ده نسوارا و شبہا و اعتراض دفع کئی اغای نبی علیہ السلام تویلیو چې حضرت عیسی علیہ السلام زکه الہ دی چې دا سې چې ته سوکشته دی چې هغه بغیر د پلار نه پیدای خدا دې چې بغیر د پلار نه پیدا دی دا د دې علامه ده چې دا الہ دی معبود دی حاجت روا دی مشکل کشا دی. نو قران پاک ورته وایي چې تاسو دا وایي چې بغیر د پلار نه بسوک پیدای وګورئ حضرت آدم علیہ السلام هغه بغیر د پلار او مور الله پیدا کړو. ان مثل عیسی بیشک مثال د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام عند الله پنیز د الله کا مثل آدم ومثل د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام دو سیزونه چې په یو شی کې مشابهت لري نو کو نور مشابهت دا غي نم وینو دا غي تشبیه ورکول شي. دیده کی عیسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام مشابهت پدی خبره کیو چې دواړه بغیر د پلار نه پیدا کړی والله نو دا پدی اعتبار وای کا مثل آدم یو شکم چې دو سیزونه مشترک وي نو دا غي دیو بل سره تشبیه پیش کی. اگر که نور حالتونه لای دیو بل نه مختلف وي ان مثل عیسی بیشک مثال د حضرت عیسی علیہ السلام عند الله پنیز دا الله کا مثل آدم فمثل حضرت آدم علیہ الصلات والسلام نے خلقه من تراب پیدا کرے والله دا آدم علیہ السلام من تراب دخور را او ثم قال له او بے ویلی ادت کن موجود شا فیکون موجود بے ورتوی موجود شان موجود شو. او دیدے کی قرآن پاک اختصار ذکر کو یعنی اغا اللہ والد خارون پیدا کو بے پکی روح والد خارون پس چکلے پیدا کو نداغ پا بدن کی غوخا وینے پیدا کا او پدی کی زمانہ طویلو لگی دا داغی نفس پکی روح واچولو روح پکی واچولو او بیاورتا اللہ وی کن فیکون موجود شا پیدا شا نمس پیدا شو خلقہو پیدا کرے واللہ آدم علیہ السلام من تراب لخاورنا ثم قال لہو او بے ویلی وقت کن موجود شا فیکون موجود شو الحق من ربک دا الحق دیدے کی خبرو او مبتدا محذوف ہوا یعنی او الحق عیسی علیہ السلام بارک الاکم تفصیلی واقعات چتی رشوا دغا حق دے استاد رب دے طرف نا نہاغا خبری چی دی یہود و نسواراو دے زان میں جوڑی کری اگا باتی دی الحق یعنی هو الحق من ربک دغا بیان چی مخ کی تیر شو دا حق او ثابت تستا دا رب دے طرفنا فلا تکن مکیگت من الممترین دا شک کون کنا دا اللہ حبیب اس قسم شک نکولو دیکھ خطاب دے دا اللہ دا حبیب سرا او مراد تے نمونگو تاسو امتی آنیو فلا تکن مکیگت من الممترین دا شک کون کنا فمن حاجک فیہ ہر غصوب چی جگڑا کئی تاثر فیہ فبارد عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کی من بعد ما پس داغنا جاءک من العلم چراغل دے حاصل شوی دے تا تا دا علمنا علم راغے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسولو دا اللہ نبیو دا اللہ بندو الہ نو دا اللہ سر شریک نو ابن اللہ نو دا دے دمر دلائل باوجودم کسوک جنگ کئی او جگڑی کئی نو د مباحلی اعلان ورتو کا فقل ورتو وا تعالی و راشی ندعو روب بلو ابنا انا زامن خپل و ابنا کم تاسو مم خپل بچی او زامن روبلی و نساء انا او مونگا بروبلو خپل زنانا و نساء اکم او تاسو مم خپل زنان روبلی و انفسنا مونگا مم خپل نفسونا حاضر کو نبتهل دیده که دا باب افتعال لے نبتهل کی باب افتعال لے لیکن باب افتعال فمانا دا مفاعلے لے افتعال فمانا دا مفاعلے لے یعنی نتباہر او تباہل ستوئی بعض علماء لکلی البہلا یا البہلا دا دے مادہ دا با ها لام داوے لکی گی لعنت تا و دعا تا او بیا پا مطلق دعا کی دے استعمال چھے سم نبتہل یعنی عاجزی سرب دعا و غارو نباب افتعال پا مانا دا مفاعلے دے یعنی سم نتباہل بیا با عاجزی سرا منگ دعا و غارو فنجعل نوب غرزو لعنت الله لعنت الله على الكاذبين بدرغ جنوانه دا الله د حبيب د طرف نا اغه نسوارا او د نجران ته د مباهله اعلان امام بخاري او امام مسلم دا حديث ذکر کړي چرای مشران یو پکنو معاقب بل سيد دوار راغلو نبي عليه السلام تا نو دا اللہ حبیب ارادہ لرل چی دی سرسو کی مباہلہ ہو کی نو یو بل تاوی چی مباہلہ ورسر مکو وی قسم دی زمون دا اللہ پزاد کچری دا پیغمبر وی امون ورسر مباہلہ ہو کنو کامیاب بنو شو امون نفس ببچیم پاتی نشی نو بیوی سوکو وی بس مونگ سرا پدی خپل امت کی او امانتدار کسو لے گا او پا مونگ چی سج جزیہ مکرر مونگ غیت تیاری دے پدی طریقہ زان خلاص کو پدی طریقی بانے زان خلاص کو او روایاتو کراغلی ہوئی کچھرے دی مباہا لکڑے وی نیو تن بمپاتی شوی نوی نور باران بپی وری دلے وی او نبی علیہ السلام ہوئی چکل دا مباہا لے اعلانو کو نخپل بچی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دے بار کر نو یہودیان او دے مشران و نسوارا و یو بلوی وی منگل دا مخون دا سخکاری کدی دا اللہ نسوالو کی جدا غرد دے دے ناپلک ناپلوے کی وی کم مباہلمو کنو تباکی گئے نو زرزر بس زان پدی طریقہ خلاص کو زانی پدی طریقہ وان اخلاص کو جب بس مونگ سرسو کو لے گا او پا مونگ وانی سچی سجزیہ کی خودیشو آغی تا تیاری یو امین و امانتدار زمون سرو لے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورسرا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلو وی حاضا امین و حاضح الامہ داد دی امت پا امانتدارو کے لئے داد دی امت پا امانتدارو کے دن ایور سرولی گلو او بس اغپی جیزیا مقرر کاو دی اغیط تیار شن دا آیات مبارکا دا نسوارا و سرا دا مباہلی سشے دے اعلان دے دادا آغی سرسی دا مباہلی اعلان دے او دا اللہ حبیب ور سرا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ لی گلو او پا دی طریقی بانے پا دوی بانے سو شوا جزیہ پہ مقرر شوا اللہ وی ان ھذا بیشک دا بیان او دا قران لہ والقصص الحق خام خادغد بیان حق نتیجہ سر ہوا تا اے دا دمرش پیتا یا تلو کس خبرہ کیدا وما من الہ الا اللہ نشتد بل حسوک معبود دا حس قسم عبادت او بندگی حق دار او لائق الا اللہ مگر یو اللہ دے چکل عیسیٰ علیہ السلام دا بندگئی مستحق ملے حضرت مریم بی بی دا دم رلوی شان مطابق دا بندگئی مستحق ندا او اغا مشکل کشا و حاجت روا نشی کی دے نو نتیجہ داروت وما من الہ الا اللہ چکل نبی الہ نشی کی دے یولی پا اولیاؤ کی الہ نشی کی دے وما من الہ الا اللہ نشت دے بل حسوک معبود دے عبادت او د بندگی رہی حقدار او لائق الا اللہ مگر یو اللہ و ان اللہ بے شک اللہ لہ العزیز الحکیم خامخا دغ اللہ غالب او حکمت والے فین تولو کچری واوڑی دل دوی فان الله بیشک الله علیم بالمفسدین هو حد په فساد کو ان کو باندې بیا ګورې سر فام الذین فسرچا کسان دی کفرو چ کافر وی فاعذبهم عذاب ورکم دوی تا عذابا شدیدا عذاب سخ فی الدنیا اپ دنیا کی والآخرہ اپ آخرت کی وما لهم من ناصرین او نبی دوی د پارا سو کیم دا دیان چې بیا غنی د الله د عذاب نه به بچ کی وام الذین اور چا کسان دی امنو چی مان روړ دے مومنان دی وعمل الصالحات عمل نیکړي دي نیک فیوفیهم اجورهم پورا بور کیوی تا اللہ جرن داغوی واللہ لا یحب الظالمین اللہ محبت نساتی دا ظالمان و سرا ذالک دا نتلوہ للمنگ دغلر آلیک پتابانی من الآیات دایات ننا والذکر الحکیم او نصیحت چې د حکمت نه ډک دی قران ته الله نصیحت وی دا د نصیحت کتاب دی او دا سه نصیحت ته هر خبره د حکمتونو نه ډکه ان مثل عیسی بیشک مثال د حضرت عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله کمثل ادم فمثل د حضرت ادم علیه السلام نه خلقه پیدا کړو والله د آدم علیه السلام من تراب خورنا ثم قال له به ویل وقت کن موجود شا فیکون موجود الحق دا مخ کی بیان چې تیر شو د عیسی علیه السلام او د حضرت مریم بی بی بارکی دا حق دې استاد رب د طرفنا نو دغه خبرې چې دی نسواراو او دی کافرو د ځان نه جوړی کړی وي فلا تکم من الممترین نو مکه گد شک کوونکو نا فمن حاجک فیه هر غسوک چې جګړه کوي تا سره فیه پدی کې نبی صلی الله علیه السلام بارکی دی دلائل نه پسم کو سوک جګړه کوي من بعد ما پس داغ نجا اک من العلمی چراغ لے دے تا تد علمنا قرآن راغے حقیقت سرگن کو فقل ورطوائے تعالو راشی ندو ابنا انا روب بلو منگ اخفل زامن وابنا کم تاسم اخفل زامن روب لئی ونسا انا و منگ بمزنا نخفل روب لو ونسا کم او تاسم خپل زنان رو بلی و انفسنا و انفسکم مونگا بم خپل نفسنا حاضر کو او تاسم خپل نفسنا حاضر کئی ثم نبتهل او بیا باجزئی سر دعا و غارو دا اللہ نام فنجعل نعب گرزو لعنت اللہ لعنت دا اللہ علی الكاذبین پدرو جنوب ان هذا بشك ذا قران پاک او دا بیان له القصص الحق خام خدا بیان دے حق او نتیجه سره وتا وما من اله زادش پیتو آیاتونو نه چھوڑ در ذکر کئ ایو یو خبر لب سوچ کئ دیدے پوری تقریبا سمر دلائل ذکر شل دی عیسی علیہ السلام پ عبدیت او دا غنت پ نفی د الوهیت باندې وما من اله او نشت ده حسی و معبود مستحق ده عبادت و ده بندگی رئی الا اللہ مگر یو اللہ نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے نبادشاہ نلیڈر و ان اللہ بیشک اللہ لہو العزیز الحکیم خام خاد اللہ زورور و حکمت والنے فَإِن تَوَلَّوْا كَثِيرٌ وَاوِدِ الذُّلِّ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پوہ دے په فساد کوونکو باندې. د درېمې پاری د سورې آل عمران د سلورم شپیتم آیات مبارکنا زموږ درس دی. درېمې پارا دا او سورۃ سورۃ آل عمران او آیات ته سلور شپیتم. دا هغه مبارک آیات مبارکه ده چې نبی علیہ الصلات والسلام سمر بادشاہان او د اهل کتاب او تا د خط په ذریعہ باندې د اسلام دعوت ورکړې. نو دا آیات مبارکه به پاغي کې لګلو لیکلو به. او دا هغه مبارک آیات مبارکه ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د سبا د سنت هو په دویم رکعت کې د سوره فاتحه نفس بلستو. پړمبني رکعت کې ودا لستو لکه وګورئ تاسو د سوره بقره چې کله ختميږي سوره بقره چې کله ختميږي نو داغی دا آیات مبارکه به لستو. یوصل شپک دیر شمایات. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. تو دا دوار آیاتو نتا سمیات کئی او کلنا کلا دا سباب سنتو کی پڑن بنی رکات کی دا سور فاتحی نفس دا سور بکری دا یوصل شپک دیر شم نمبر آیات وائے او پدویم رکعت کی دا سور دا آیات مبارکہ وای. پدی آیات مبارکہ کی د دین اسلام پورا دعوت ته د الله د عبادت طرف ته پورا دعوت ته او سمر شرک او کفر چه دے داغه منع د پدی آیات مبارکہ کی. دیو جن دا آیات مبارکہ ډے لوی شان لري. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل خطونا چې بادشاہانو ته لیګلو نو پاغي کې دا آیات مبارکه با هغه ته د الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیګلو. لکه ابن کثیر او دارنګ نور مفسرینو هغه خط د نبی علیہ الصلات والسلام دلته ذکر کړي. د نبی علیہ الصلات والسلام هغه خط دا سی او د دې خط هغه نقل اوسم مسجد نبوی کې تاخانه کې کتب خانه دا او دا غي خط هغه نقلونه پراتوی پاغه کې. خط د نبی علیہ السلام دا سی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم الہ رقع عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحیم و دا خط پہ ابتدا کے او بے ویلو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نہ دے او غہر کل تا چدا بادشاہ دروم دے او بے لکلیو سلام علی من اتبع الہدا سلامت یاد اللہ دیوی پاغچا چی سوک دا ہدایت پسی روان شوئے دے او روانی گی. اما بعد وی ہر چی دا بسم اللہ و دا حمد نرستو دی نو ته اسلام راڑا نو صحیح سالم او بچ بپاتشی. و اسلم یوتی کا اجر کا مرتین او ته اسلام راڑا اللہ بدر تا دعا جرو ندر کی. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اِثْمُ الْأَرِسِيِّينَ او کچری تا واوڑی دن چون کے رعیت دا بادشاہ تابیوی دا دے ٹول رعیت دا دے زمیدارو گناہ بپتا بانی. او بیا دا آیاتو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. نو دا مبارک آیات مبارکه ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپلو خطونو کې ولې غلو او دا مختلفو بادشاہانو ته خطونو او پاغ خطونو کې بدا آیات مبارک لیکلو. بعض بادشاہانو د نبی علیہ السلام خط شلول لکه کسرا نو دا خط د شلول سره دا حکومت تسنس شو او ملک ختم شو او هرکل ایمان رانړو خو خط سنبال کو او ترسو پوری چې دې خط ادب کولو دا ور سره سنبالو نو حکومت او بادشاہی دا غی پلاس کې فرمای قل اوای اے حبیب یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الی کلمتن یو کلام تا دې دې کې هغه کلمه د نه مراد نه د چا مفرد وی بلکې د کلمتن مراد کلام دی او جمله مفیده ده تعالوا راشی الی کلمتن یو کلام تا سوا ام بیننا و بینکم چې هغه برابر دی په من زمونږ او تاسو کې د برابر والی معنا دا وا داسی کلام او داسی کلمی تراشی سوائن یعنی چه اغا برابر دا بیننا پا من زمون کی و بینکم پا من ستاسو کی دا برابر والی نمراد دا دی چه اغا داسی کلمی توحید دا و دیمان دا چه پا اس اسمانی کتاب کی پاغی کی اختلاف نو دا حسی او پیغمبر پائے کی اختلاف نو بلکہ دا تمام انبیاء علیہم الصلاة والسلام اتفاقی او دارنگی دے اتحاد مسئلہ دا اغا مسئلہ سوا اللہ نعبد الا اللہ دا چی مونگا عبادت و بندگی بنکو مگر دیو اللہ دیو اللہ عبادت بکو سمر عبادتون چی دی مز روجا زکاة حج دا اللہ نا امداد غختل دا اللہ پنم نظر ما نخت دا تمام عبادتون بنکو مگر دیو اللہ بکو اللہ نعبد الا اللہ دا چې مونږ عبادت بنکو مگر دیو الله ولا نشرک به شیئا او نب شریکو د دی الله سره څه شی اس شی بن شریکو بوتوی ونوی غټوی انسان وی پیریان وی مړی وی ژوندۍ وی هیڅ یو شی بد الله رب العزت سره نشریکو لکه امام ابن کثیر وی ولا نشرک به شیئا ایلا وسنن ولا صلیبن ولا سنمن ولا طاغوتن ولا نارن ولا شی دا اللہ سره بوت نشریکو صلیب بن شریکو سنم بن شریکو شیطان بن شریکو اور بن شریکو اس یو شیبا درب العالمین پا عبادت کی دا اللہ سره شریکو نا بلکی رب العالمین تے واز عبادت بکو او بیاوی ابن کثیر وی هذه دعوة جميع الرسل دا تمام انبیاء علیہم السلام چی دنیا تراغلی دا غی دعوت تے دیو اللہ عبادت او در رب العالمین سرد اللہ پہ عبادت ذات و صفت کی اس یو شے نشرکل دا دا ہر یو پیغمبر دعوت او بیاد آغی بارکی غایاتو نا راڑو لیچ رسو انشاءاللہ راڑو راشی یوی کلمی تا یو کلام تا چی برابر دا پا من زمونگ استاسو کی یعنی اس اسمانی دین کی پدی مسئلے کی اختلاف نو دہسی او پیغمبر پا دین کی پدی کی اختلاف نو حاغ کلمہ او کلام سدے اللہ نعبد الا اللہ دا چی مونگ عبادت و بندگی بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بھی شیئن او نب شرکو دی اللہ سر حسیو شے هر پیغمبر چی دنیا تراغلے نو دنیا والو تیدا پیغام روڑے بعض ناپوحان چی مسئلے توحید او د شرک او د قبر پرستی رد تا اختلافی مسئلہ وئی نو دادا غی دیر لوی دا نقصان خبر دادا تمام انبیاء علیہم السلام پا منز کی سوا اتفاق کی خبر روا لکو گرئی سور انبیاء واللہ سم پارا کی سور انبیاء رازی د سور انبیاء پینوشتم آیات گرئی واللہ سم پارا کی فرمائی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا كمن رسول الله وان جرا لغله مونغا نورا لغله مونغا من قبلك تنمخي حبيب من رسول حسيو رسول الا نوحی الیه مگر وحی بمکول الیه اغی پیغمبر وغی رسول تا لکمی خبر وحی مکول انہو لا الہ الا انا چی بیشک شان دادے لا الہ چی نشت دے بلدے بادت مستحق الا انا مگر زیم فابدون نیوازی ما تے بادت و بندگیو کئی هر یو پیغمبر دا پیغام دنیا تروڑے چی انہو لا الہ الا انا فابدون اللہ وی زمان بغیر بلد عبادت مستحق نشتا نیوازی زمان عبادت و بندگیو کئی دغشانو گو رئی سور نحل کے سوار لسم اپارا کی چی دی آیات مبارکہ کی دا کم خبر ذکر دا دا دا تمام انبیاء علیہ السلام دعوتو سور نحل سوار لسم اپارا دا آیات تے شپک دیر شب وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا اللَّهَ وَيَبِشَكَرَ لِغَلِهِ مُنْغَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فَهَرْيَوْ أُمَّتْكِ رَسُولًا پیغمبر هر یو امت کی اللہ وی اے حبیبا ما رسول را لگلیو ددغی رسول دعوت سو ان اعبد اللہ دا چې عبادت او بندگی وکي یوازې د یو الله وجتنب الطاغوت او ځانونه بچو ساتي د عبادت د شیطان نه د عبادت غیر الله نه ما سیوا د الله نه د بند عبادت او بندگی ری نزان ساتي د دې آیات مبارکه کې دغه خبره وا الله نعبد الا الله دا چه عبادتو بندگی بنکو الا اللہ مگر یوازی دا اللہ ولا نشرکا او نبشرکو بیهید دغیر اللہ سر شیئن سشیب اس یو شیباد اللہ سر شرکونا ولا یتخذا او نبنیسی بعدنا بازی زمونگنا بعدن بازی لرا اربابا خدایان من دون اللہ سیواد اللہنا یو بل نه به خدایان نه جوړو دارنګ یو بل به د خدای توب مقام او مرتبه ته نه رسو وردی دې له سوچ کوي ولایت تخذ نبنسی بعدنا بعض زمونگا بعدن بعض لرا اربابن خدایان من دون الله سیواد الله نا سیواد الله نا یو بل ته خدایان بنوایو یو پدی کی داو چی گورا دی یهودیانو بوی چی عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام تا بیوی دادا اللہ زوی دے نو داغنے خودے جوڑ کرو نسواراو بوی المسیح ابن اللہ نو داغنے دا اللہ رب العزت زوی جوڑ کرو شریکیو ارباب من دون اللہ دا مانو لکا اے یهودیانو تاسو عزیر علیہ السلام اللہ تعالی عیاض باللہ پا منزلی دا زوی جوڑ کرو اے نسوارا او تاسو حضرت عیسی علیہ السلام الله ته په منزلی د زوی جوړ کړي ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله او یو معنا دا موا چې ابن کثیر ذکر کړي او روح المانی ذکر کړي چې یو بل نه خدای جوړول سړي چې ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله یعنی یو با یو بل نه بس نه وایو خدای توب سره به ننی سو یو بل روحلمانی ذکر کړي چې دا الله او دا الله د رسول په نافرمانی کې د چا تابعداري کول دا دغه خدای جوړول لې وی لا یتیع بعضنا بعضا فی معصیه الله تعالی قاله ابن جریج رحمه الله وې د دې آیات معنا دا ده چې نبنی سی باز زمونگ نا باز لر خدایان سیوا دا اللہ نا یعنی تابداری بن کئی باز زمونگ نا دا باز دا اللہ پا نافرمانی کی اے یو شے دا اللہ و دا رسول نافرمانی دا خود تا دا چا دا وجه نا اغا نافرمانی کی دا اغا تابداری کی و دا اللہ و دا رسول نافرمانی کی نو دا دے دا خدای تو مقام تو رسول دا یو مسئلہ یا دا لرائی وید الله غنته او د الله د رسول غنته د بلچا تابعداري پزان باندې لازم او فرض غنل دام داغ نخده جوړول او د الله او د الله د رسول په نافرمانی کې د بل منل چې د الله او د رسول نافرمانی دا او الله او رسول په ناراض کیږي داغه باوجود ته د بل چا منې نو دام داغ نخده جوړول دي لکه دا پښتانه باز نه په هی د وژنه وای وای دا خو جائز خبره ده ز په ناجائزه کې مستعملو ته تیارې یعنی الله او رسول ناجائزه کړی خو بیا مستامخ په ما دومره لوی دي چې زاغه منولو ته تیارې بس دا داغ نخده جوړول دي دا داغ نه سدي خدای جوړول دي واغه د خدای ته مقام ته رسول دي نو یو معنا د آیات دا وا او روحلمانی ذکر کړي وای دا معنا چې ابن جریج رحم الله کړي نو د دې تایید په حدیث د ترمذی شریف کې راغلی. ادیب ابن حاتم رضی الله عنه ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی او ډېر لوی خيار او عقلمن شخصیت وای. کله چې دا آیات را نازل شو چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نو نبی عليه السلام ته راغ ورته وای ما كنا نعبدهم يا رسول الله اے الله حبيبا مو خو باز د باز عبادت بنو کول نو الله څنګه وای چې بازه به بازه په خدای توف سره نه نیسي. نو نبی علیہ السلام ورته وی اما کانو آیا نو استاسو دا مشران او استاسو غمولیان او پیران چې کله به تاسو له ځان نه یو شی حلال جوړ کو یو شی به حرام کو فتاخذون بقولهم نو تاسو به دا غي خبره منل کنه؟ قال نعم وی او موږ له ځان نه حلال جوړول موږ ودا حلال دي د ځان به حرام جوړول موږ به ودا حرام دي. دا څه کو به کل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هو ازاک یو سره د ځان حرام جوړی حلال جوړی او تی د الله او د رسول غنته منی نو دا هغه د الله سره سدي هغه د الله سره شریکول ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله نبنی سی باز زمون نه باز لرا ارباب من دون الله خدایان سیوا د الله نه. فإن تولوا کچری واوڑی دل دوی او ای زما حبیب دی اهل کتاب دا خبرتا او سرو نه منلا چې دا د انبیاء علیه السلام په منځ کې اتفاقی خبره ده. فقولوا اشهدوا نو ورته وایي گواشه بأننا مسلمون چې بهشکه مونږ الله ته تابعدار یو زمونږ دغه عقیده ده چې یو الله عبادت وکاو دا الله سره پاشیا او کیس یو شی بن شریکو او یو بل مولا او پیر یا بل انسان د خدای توب مقام ته بن رسو. فین تولو کچره واوړی دل دوی فقول اشهدو نو ورته وایي گواشه بأننا مسلمون چې بهشکه مونږ یو الله رب العزت ته تابعدار. اوس درست آیات مبارکه کې دی يهوديان یو بل نقصان ذکر کړي. يهوديان د دې خبره زور لګولې او دا داوي کولا وی به العیاذ بالله ابراهيم عليه السلام د يهوديت په دینو او زموږ د دین چې د دین ابراهيمي نه نسواراو بوي چې حضرت ابراهيم عليه السلام نعوذ بالله من ذلك دا په نصرانيت باندې او زموږ د نصرانيت دین د دین ابراهيمي نه نو دی آیات مبارکه کې الله دا غیرت ذکر کړي چې ناپوهانو تاسو سوچو کوي يهوديت او نصرانيت خود ابراهيم عليه السلام نورستو جوړ شوی او ابراهيم عليه السلام د دین سو کال مخکې تیر شوی ناغه څنګه په يهوديت او نصرانيت باندې. يا اهل الكتاب اي کتاب والو یعنی اي يهودو نصواراو لمت حاجونا ولي جګړه کوي تاسو في ابراهيم فبارد حضرت ابراهيم عليه السلام کې چې یو ډلوای ابراهيم عليه السلام په يهوديت او بل ډلوای هغه په نصرانيت وما انزلت التوراۃ حالان کې نور نازل کړي شوی تورات شریف والانجيل او انجيل شریف الا من بعده مگر رسل ابراهيم عليه السلام دا غي نسو کال رسل انجيل شریف او تورات شریف نازل کړي شوی نو څنګه ابراهيم عليه السلام په دې دین باندې افلا تعقلون آیا تاسو سوچ او فکر نه کوئ باطل والی دې خپل خبره تا یعنی تاسو دا خبره باطل ده يهوديت او نصرانيت رستو جوړ شوی نو ابراهيم عليه السلام څنګه په يهوديت او نصرانيت افلا تعقلون آیات تاسو سوچ او فکر نکوي بیا ګورئ ورته سرنا قل ورته وای اے حبیب یا اهل الكتاب اے کتاب والو یعنی اے یهود او اے نصارا او تعالو راشی الى کلمتن یوی خبر یو کلام تا سوائم بیننا چه برابر دا پمنز منکی و بینکم و پمنستاسو کی ده اس اسمانی کتاب و پیغمبر پکی اختلاف و خلاف نشتا